تقوای قیده در ایمانی قیده آلستن قرکت کن حیبت این قیده کتارب قدیم نوبتنا برادرمز یحیی حکمتینین سیاسی درسلرگه برمز غیرت این قیده کتارب قدیم من لبلش کرگه Kürnü tutretken gayretin kayda Moğul Tatar kıssası 25. kısım Bismillahirrahmanirrahim Barça maktavlar Allah'ke khasdır Unge hamdü sana ve istiğfarlar eytemiz Undan yardam sureyimiz Nafslarımız hem de yaman amellerimizden panah tüleyimiz Allah hidayet kılgen kimsanı adaştıruvçi, adaştırgen kimsanı hidayet kılıvçi yoktur. Men şiriksiz yakki Allah'tan özge ilah yok ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun bendesi ve elçisidir deyip guvahlik beremen. Ötken dersimizde İslam koşunidagi davulçiler guruhunin ceng meydanidagi urni Anjalut ma'rakasining boshlanishi Mo'g'ul quvvatining Anjalut vodiysiga tamoman kirishi Mo'g'ul qo'shinining qurshovda qolishi Qutuzning jang maydoniga kirishi Mo'g'ul qo'mondoni Ketbuga Noyonning o'ldirilishi Mo'g'ullarning mag'lubiyati va Anjalutdan qochishi Qutuz rahimahulloh Islom mezonida kabilar mavzuimiz bo'lgan edi. Bugungi darsimizning boshlanishida Anjalut jangidan oldin Mo'g'ullarning musulmonlar ustidan g'olib bo'lishlarining sabablari. Butun olamga katta o'zgarish kiritgan Anjalut jangidan olinadigan darslar va ibratlar behisobdir. O'sha kundagi musulmonlarning Ayniqsa Malik Muzaffar Sayfuddin Qutuzning har bir qadami chizgan rejasi uzundan uzoq sharhlarga loyiqdir. Anjalut jangida yer yuzida buzg'unchilik va vahshiyliklar siyosatini qo'llab kelayotgan kufr mo'g'ul qo'shini tormor qilindi. Alloh taolo buzg'unchilarning ishini o'nglamaydi. Mo'g'ul istibdodi uzoq yillar Ya'ni 40 yildan ortiq muddat muttasil musulmonlar ustidan g'olib bo'lib keldi. Bu davrda musulmonlar qahr, jabr, zulm va qattiq bosim ostida yashadilar. Musulmonlar o'nlab, hatto yuzlab janglarda mag'lubiyatlarga uchradilar. Kun kelib, bu jabr, zulm, xorlik va istibdodga Anjalut ma'rakasida nuqta qo'yildi. Musulmonlar ulkan g'alabaga erishdilar. Alloh taolo marhamat qiladiki, "Va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas." Bu kunlarni, ya'ni g'alaba va mag'lubiyat kunlarini odamlar orasida aylantirib turamiz. Oli Imron surasi 140-oyatdan. Ushbu o'rinda Ikkita savol tug'iladi. U ikkisining ham yechimi bor. Birinchi savol. Nima uchun Mo'g'ul qo'shini Islom ummatiga g'olib bo'ldi? Holbuki musulmonlar yaxshiroq, afzalroq ummat edi-ku. Garchi Islom ummati o'z manhajiga xilof ish tutsa, zimmasidagi vojibotlardan uzoqlashib, qosirlik qilsa ham oxir-oqibat Baribir bu islom ummati edi-ku. Shunday ekan, nima uchun Alloh azza va jalla buzg'unchi mo'g'ullarni islom ummatiga g'olib qildi? Bu savolga javob topilsa, xuddi shunday hozirgi zamonamizda ham ruslar, amerikaliklar, avropaliklar va boshqa kofirlarning islom ummatining ustiga nima uchun g'olib bo'lganliklarining ham javobi xuddi shuning o'zginasi bo'ladi. Ikkinchi savol. Nima uchun Mo'g'ul qo'shini oldingi janglarda musulmonlar ustidan g'alabaga erishdilar u Anjalu jangida mag'lubiyatga uchradilar. Holbuki Mo'g'ul qo'shini o'sha edi-ku. Nima sababdan o'tgan janglarda g'olib bo'lib kelgan kufr quvvasi Anjalu jangida g'aroyib suratda batamom halokat uzra yuz tutdi. Bu ikki savolga sahobiy Jalil Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning hayotlaridan javob topamiz. U kishi buyuk Qodisiya jangida islom lashkariga sardorlik qilgan Sa'd ibn Abu Waqqos radhiyallohu anhu ga quyidagicha xitob qiladilar. Seni va askarlaringni har qanday holatda Allohdan taqvo qilishga buyuraman. Zero Allohdan taqvo qilish dushmanga qarshi tayyorlanishning eng afzali va hilaning eng kuchlisidir. Seni va yoningdagilarni dushmaningizdan ko'ra gunohingizdan ehtiyotkor bo'lishingizni chaqiraman. Chunki gunoh sizlar uchun dushmanga qaraganda xavfliroqdir. Musulmonlar dushmanlari ustidan ularning Allohga qilgan ma'siyatlari sabab nusratlanadilar. Shunday bo'lmasa, bizning ularga quvvatimiz yetmagan bo'lardi. Chunki biz ulardan oz hamda tayyorgarligimiz ularnikiday emas. Bordi-yu ma'siyatda ular bilan baravar bo'lsak, ular bizdan quvvatda ustunlik qiladilar. Fazilatimiz ila nusratga erishmasak, quvvatimiz bilan ularni yenga olmaymiz. Bilinglarki, safaringizda qiladigan ishlaringizni bilib turadigan Alloh azza va jalla tomonidan saqlab turuvchi farishtalar bordir. Shunday ekan, ulardan hayo qilinglar. Allohning yo'lida bo'lgan hollaringda Allohga ma'siyat qilmanglar. Dushmanimiz bizdan yomonroq, shuning uchun bizga g'olib bo'la olmaydi, demanglar. Qanchadan qancha qavmlar ustidan ulardan yomonroq bo'lganlar g'olib bo'lishdi. Ahli kitob Bani Isroil Allohning g'azabini keltiruvchi amallarni qilganlarida majusiy kofirlar ular ustidan g'olib bo'ldilar. Fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan mafula. Ular Bani Isroilni halok qilish, asir olish uchun havli joylarni oralab kezdilar. Bu va'da ado qilinuvchi va'da bo'ldi. Isro surasi 5-oyatdan Muarrix Serjoniyning Qissatut Tatar 333-334 betlaridan olindi. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu ning so'zi Mo'g'ullar musulmonlardan yomonroq, shuning uchun hargiz musulmonlar ustidan g'olib bo'la olmaydilar yoki yahudiylar musulmonlardan yomonroq, demak ular ham musulmonlarga hokim bo'la olmaydilar yoki majusiylar yoki nasroniylar va boshqa kofir toifalar biz musulmonlar ustidan hukm yurgizuvchi bo'la olmaydilar degan so'zimizga ravshan javobdir. Yahudiylar ahli kitob edilar. Biroq ular yer yuzida buzg'unchilik qilib, Allohning g'azabiga sabab bo'lgan ma'siyatlarni qildilar va Alloh azza va jallaning shariatidan uzoqlashdilar. Shunda Alloh ularning ustiga olovga sig'inuvchi majusiylarni, eng pastkash toifani hukmron qildi. Holbuki yahudiylar majusiylardan yaxshi va afzal ummat edi. Umar radhiyallohu anhu ning bu maktubi naqadar go'zal. U agar musulmonlar gunoh va ma'siyat ishlarini qilsalar, mag'lub bo'lib, kofirlar ularga hukmron bo'lishlariga ishora qilmoqda. Agar musulmonlar Allohga taqvo qilsalar va Robbilari va uning rasuli yo'lidan yursalar, bungacha g'olib bo'lib kelgan har qanday dushmanni yengadilar. Musulmonlar o'z dushmanlaridan kuchli bo'lganlari, adadlarning ko'pligi, tayyorgarlikning zo'rligi bilan nusratga erishmaydilar, balki ular Robbilariga bog'langanlari hamda dushmanlari esa olamlar robbisidan uzoq bo'lganlari uchungina dushmanlari ustidan nusratga erishadilar. Mana shu o'rinda nima uchun 40 sana davomida mushrik mo'g'ullarning musulmonlar ustidan g'olib bo'lib kelganligi va aynan shu mo'g'ul lashkari Anjalutda musulmonlardan yengilganining sababini fahmlaymiz. Shuningdek, tarix va voqelikda juda ko'plab hodisalardagi o'xshashlik va takrorlanishni anglaymiz. Ummatning majolsiz zaifligi ba'zida g'arbga, ba'zan esa sharqqa tobe bo'lganini ruhan tushkun, haybatini yo'qotgan, ba'zan qoloq, ba'zida nunoqlikda ayblanib xo'rlangan, tirnoq ostidan ayb qidirilib, unga har xil laqablar yopishtirilganini, qonimizga tashnalarni do'st tutilayotgani, musulmon diyorlarini vayron xarob qilayotganlar bilan hamkorlik qilingani, musulmonlarni o'z yurtlaridan quvg'in qilayotganlarga sadoqat bilan yondashayotgani, iqtisodlarini sindirayotganlarga madad berayotganlari, qo'yingki, xiyonatning barcha turfa turini ko'rsangiz, buyuk islom ummatining dushmanlari nazarida hech bir qiymatga ega bo'lmay qolgani, paskash yahud va salibchilar yoki sigirga sig'inib yurgan undan ta xabisroq butparastlar ham ularga zolimona bosimlar o'tkaza olayotganining sababini ko'rasiz. Ha, islom ummati Allohdan uzoqlashdi. Uni unutdi. Amrlariga xilof qildi, qaytarganidan tiyilmadi. Allohning nazaridan tushgan ummat ustiga Allohning o'zi yahudi, salibi, hindu, ateist, demokrat va boshqa zolimlarni keltirib qo'ygandir. Bularning barchasiga guvoh ekanmiz, tushkunlikka tushib, noumid bo'lish emas, balki tarixdan ibrat olib, najotimiz uning qo'lida bo'lgan zot Alloh taologa qaytish va atrofdagilarni bundan voqif qilib qaytarish, amal qilish lozim bo'ladi. Zero tarix o'z-o'zini takrorlaydi. Ming yillarcha tarixning bu qoidasi o'zgarmadi va o'zgarmaydi ham. Haq va botil orasidagi kurash to qiyomat davom etadi. Allohning marhamati va saodatiga loyiq kishilar tarixdan to'g'ri xulosa qilishga muvaffaq bo'ladilar. Alloh barchamizni o'shalar safidan qilsin birodarlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: Alloh bandasining tavbasi bilan kimsasiz sahroda oziq-ovqati ortilgan tuyasi qochib yana kelgan kishidan ham ko'proq xursand bo'ladi. Tasavvur qiling, tuyani topishdan umidi uzilgach, noumid bo'lib, bir daraxt soyasiga borib, o'limini kutganicha yotib oldi. Bir vaqt qarasa, tuyasi oldida turibdi. Uning tizginidan tutganicha qattiq xursand bo'lib ketganidan tili adashib, "Ey Parvardigor, sen bandamsan, men Robbingman" deb yubordi. Alloh bandasining tavba qilishidan ana shu kishidan ko'ra ham ko'proq xursand bo'ladi. Imom Muslim rivoyati. Ko'rib turganingizdek, g'alaba yoki mag'lubiyatning asosi taqvodir. Agar musulmonlar Robbilariga bog'lansalar, nusratga erishadilar. Undan uzoqlashganda esa mag'lubiyatga duchor bo'ladilar. Alloh taolo biror kishiga zulm qilmaydi. Lekin insonlar o'zlariga zulm qilurlar. Alloh taolodan dinimizga go'zal suratda qaytarishini hamda islom va musulmonlarga azizlik va nusrat berishini so'raymiz. Damashqning mo'g'ullardan ozod qilinishi. Anjalut jangida ulug' g'alabaga erishgan Qutuz va uning lashkari o'z oldlariga qo'ygan maqsadlari endi boshlandi desak ham bo'ladi. Mo'g'ullar Shomning boshqa shaharlari, Damashq, Hims, Halab va boshqa joylarda hali hukmron edilar. Shuningdek, Mo'g'ullar Iroq, Turkiya, Fors va boshqa islom mamlakatlarida tarqalib ketgan edilar. Islom o'lkalari Mo'g'ullardan tamoman tozalanmasdan yozning jazirama issig'ida Sinoy sahrosini kesib o'tgan, sanoqsiz shahidlar bergan, mislsiz alamlar chekib, jarohatlar olgan islom lashkari va qahramon Qutuzning ko'ngli xotirjam bo'lmasligi aniq edi. Dar haqiqat, islom lashkari iyul oyida Sinoy sahrosini kesib o'tib, G'azzoda Mo'g'ullar bilan jang qilgan, so'ngra Falastinning janubidan shimoliga tomon bosib o'tib, Akkoga yetib borgan, so'ngra Anjalutga qarab ortga qaytgan edilar. Anjalutda Mo'g'ullar bilan katta to'qnashuvdan keyin Bet Shi'anda ularning qolgan qismi bilan ham jang qildilar va g'alaba qozondilar. Qutuzning bundan keyingi qadami bevosita Damashq bo'ldi. Lashkar bir muddat ham dam olmasdan shimolga Damashq sari otlandi. Anjalut bilan Damashq orasidagi masofa taxminan 150 km edi. Mo'g'ullarning katta mag'lubiyatidan unumli foydalanish, ularning qayta oyoqqa turishiga yo'l qo'ymaslik, zudlik bilan yondosh musulmon shaharlarni ham ulardan ozod qilish ayni muddao edi. Agar vaqtni boy berilsa, Xitoy, Mo'g'uliston, Yevropa, Fors va boshqa joylardan Mo'g'ullarga madad kelib, o'zlarini tiklab olishlari mumkin edi. Mohir sarkarda Qutuz rahimahulloh Damashqni Mo'g'ul guruhlardan tozalash sari odim qo'ydi. U Anjalutda Mo'g'ul lashkarining bittasi ham tirik qolmaganini yaxshi bilardi. Ya'ni Damashqdagi Mo'g'ullarga Anjalut fojiasining xabari yetib bormagan. Qutuz rahimahulloh 658 hijriy yili 27 Ramazon 1260 milodiy yili 12 sentyabr yakshanba kuni Tabariyaga keldi va Damashq ahliga Anjalut jangidagi ulkan g'alaba mujdasini o'z ichiga olgan maktub bilan elchi jo'natdi. Bu tarixiy maktubni Muarrix Maqrizi o'zining As-Suluk kitobining 1-517 betida keltirgan. Bu xabar Damashqdagi vaziyatni ostin-ustun qilib yubordi. Musulmonlar ma'naviyati qanchalar yuksalsa, Mo'g'ullarniki esa shunchalar tushdi. Mo'g'ullarning bosimi ostida biror harakat va qarshilik qilmasdan jimgina yurgan musulmonlarga nusrat xabari kelishi bilan o'zlarini himoya qilishga kirishdilar. Ba'zilar nasroniylardan o'ch olishga bel bog'ladilar. Ularning joylarini va kanisalarini vayron qilib, bir qancha nasroniylarni qatl qildilar. Bu maktub 658 hijriy yil 27 Ramazon 1260 milodiy yil 12 sentyabr yakshanba kechasi yetib borgan edi. Damashqda katta qo'zg'olon inqilob boshlandi. Mo'g'ullarning bir qismi o'ldirildi, bir qismi asir olindi va yana bir qismi shimol tomonga qochib qolishdi. Xalq o'sha noshor xalq, Mo'g'ullar ham o'sha zolim Mo'g'ullar, lekin Anjalutdan kelgan xush xabar vaziyatni butkul o'zgartirgan edi. Anjalutdagi namuna natijasida musulmon xalq qarshilik qilish, himoyalanish va Alloh yo'lida jang qilishga qodir ekanini nihoyat angladi. Hukumatni boshqarib turgan Mo'g'ullarning umuman haybati qolmadi va inqilobchilarga qarshi turishga toqat ham qila olmadi. Damashq bir necha lahzalar ichida Mo'g'ullardan ozod etildi. Mo'g'ullar Damashqni bosib olganiga 7 oy va 10 kun bo'lgan edi. Qutuz rahimahulloh 30-chi Ramazon kuni, ya'ni maktub kelganidan 3 kundan keyin Damashqqa kelganida shaharda bitta ham Mo'g'ul qolmagan edi. Nusratni qarang, Anjalutni barakasini qarang. Xoli bir maktub bilan bir shahar bo'lib ham Damashqday bir buyuk shahar ozod etilib yuborilsa. Qutuz va Misr lashkarining Damashqqa kelishi. Qutuz rahimahulloh 30-chi Ramazon 15-chi sentyabr chorshanba kuni Damashqqa kelib, harbiy qarorgohini o'rnatdi, so'ngra 2-chi Shavvolda Damashqqa kirdi. Yo'l atrofiga bezaklar osilgan erkaklar, ayollar va bolalar peshvoz chiqib, qahramon Malik Muzaffarni kutib oldilar. 40 yildan beri musulmonlar bu qadar sevinmagan, xursand bo'lmagan edilar. Ha, bu haqiqiy xursandchilik onlari edi. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fabidalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ey Muhammad alayhissalom, ayting, Allohning fazli marhamati, ya'ni islom va u zotning rahmat mehribonligi, ya'ni Qur'on bilan mana shu ne'mat bilan shod xurram bo'lsinlar, zero bu ular to'playdigan mol dunyolaridan yaxshiroqdir. Yunus surasi 58-oyat. Bu shodlik Alloh dinining nusrati, bu dunyo lazzatlaridan hech biriga qiyoslab bo'lmaydigan islomning oliy va musulmonlarning aziz bo'lish xursandchiligi buyuk shodlik edi. Mamluklar lashkari Damashqqa kirdi va yurtga haqiqiy omonlik berildi. Hatto nasroniy va yahudiylarning joni moliga ham to'liq omonlik berildi. Damashqqa Najmuddin Abu Bakr ibn Sunniyning qozi etilishi. Qutuz rahmahulloh Damashqqa Mo'g'ullar qozi etib tayin qilgan Ibn Zakkiyni mansabidan chetlatib, uning o'rniga Najmuddin Abu Bakr ibn Sunniyni qozi etib tayinladi. Yangi qozi musulmonlar va nasroniylar orasidagi kelishmovchiliklar ustida hukm chiqardi va ixtiloflarga chek qo'ydi. Bu hukmga ko'ra birorta nasroniyga musulmon o'lkada zulm qilinmadi. Holbuki nasroniylar Mo'g'ullar davrida musulmonlarning boshiga ne kulfatlarni solgan edilar. Shomning Mo'g'ullardan ozod etilib, Misr bilan birlashishi. Qutuz rahimahulloh Damashqqa kelgan kunning ertasiga Ramazon hayiti bo'lib, bu bayram musulmonlarga 40 yildan beri o'tgan bayramlarning eng ulug'i, nafaqat Ramazon hayiti, shu bilan birga nusrat va tamkin bilan qo'shaloq kelgan bayram bo'lgan edi. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Kofir bo'lgan kimsalarning so'zlarini tuban qilib qo'ydi. Allohning so'zigina eng yuksak so'zdir. Alloh qudratli, hikmatlidir. Tavba surasi 40-oyatdan. Qutuz vaqtni boy bermasdan islom qo'shinining muqaddimasini, ya'ni old qismini Rukniddin Beybars boshchiligida Shomning boshqa shaharlarini ham Mo'g'ullar iskanjasidan ozod qilish maqsadida qochib qolgan Mo'g'ullar ortidan yubordi. Bu islom lashkari Himsga yetib keldi va Mo'g'ullarning harbiy qarorgohiga hujum qildi. Mo'g'ullar sarosimaga tushib, hovliq qanlaricha qochib qolishdi. Vaziyat butunlay almashgan edi. Musulmonlar minglab birodarlarini asirlikdan ozod qildilar va Mo'g'ullarning ortidan tushib, aksariyatini qilichdan o'tkazdilar va qolganlarini asir oldilar. Mo'g'ullardan tirik qolganlari boshpanasiz quvg'inda qoldilar. Ha, Hims ham qisqa fursat ichida ozod qilindi. So'ngra islom quvvati Halab tomon otlandi. Mo'g'ullar hurkib o'ziga teshik axtargan sichqon misoli shahardan qochib qolishdi. Musulmonlar ularning ketidan tushib, bir qismini o'ldirdilar va yana bir qismini asir oldilar. Alloh taolo ko'z ochib yumguncha bir holatni ikkinchi holatga o'zgartirib qo'ydi. Musulmonlar Shom diyorini, Shom bu Suriya, Livan, Falastin va Urdunni o'z ichiga oladi. Bir necha haftalar ichida Mo'g'ullardan ozod qilishdi. Shom yangitdan musulmonlar qo'liga kirdi. Alloh azza va jalladan shu kunlarda Shomning qalbi Suriyada bo'layotgan qirg'inlarni ham musulmonlar foydasiga hal qilib, Shom va boshqa islom o'lkalarini hamisha ozod va izzatda bo'lishini so'rab qolamiz. So'ngra Qutuz eng ulug' masalani hal qilishga kirishdi. Bu masala Shom va Misrni qaytadan birlashtirish rejasi edi. Shom Misrdan 648 hijriy yili Solih Najmuddin Ayub vafotidan so'ng ajralib ketgan va ular o'rtasida to'liq 10 yil davomida keskin ixtilof va kelishmovchiliklar davom etib kelgan edi. Bu islom o'lkalarini Qutuz yangidan birlashtirib, bir butun islom davlatiga aylantirdi. Musulmonlar baxtiyor onlarni boshdan kechira boshladilar. Shomga amirlar tayinlash. Qutuz shaharlarga valilar tayin qilishni boshladi. U dohiyligidan ba'zi ayyubiy amirlarni o'z mansablariga qaytardi. Qutuz endi ularning xiyonatlaridan qo'rqmas, chunki ular Qutuz va uning lashkariga tenglashadigan kuchga ega emasligini yaxshi bilardi. Qutuz Hims amirligini Ashrof Ayyubiyga taqdim qildi. U bir paytlar Mo'g'ullar bilan ittifoqdosh bo'lgan, lekin keyin nadomat qilib, tavba qilgan va musulmonlar safiga qaytgan edi. Halab amirligi Aloiddin ibn Badruddin Lu'luga berildi. Ma'lumingizki, uning otasi Mosulning amiri Badruddin Lu'lu Mo'g'ullarga o'ta sadoqatli kishi edi. Uning olamdan o'tganiga ko'p bo'lmagan edi, ammo uning o'g'li Aloiddin esa Qutuzni va musulmonlarni qo'lladi va unga sadoqatli bo'ldi. Qutuz rahimahulloh qora harflar bilan bitilgan otaning tarixini o'g'liga g'ov qilmadi. Bu o'rindagi nozik nuqta Qutuz Rukniddin Beybarsga agar Halabni Mo'g'ullardan ozod qilsang valiyligini senga beraman deya va'da bergan edi. Lekin Beybars Halabni ozod qilganda yuqorida zikr qilganimizdek Aloiddinga berdi. Bu esa Rukniddinning Qutuzga nisbatan adovatiga sabab bo'ldi. Qutuzning ozgina e'tiborsizlik ila va'dasida turmagani o'z hayotiga zomin bo'ldi. Qutuz har bir kishini qudratiga yarasha muomala qilib, Hamah amirligini o'z egasiga, ya'ni Anjalut jangida musulmonlar tomonidan turib jang qilgan Amir Mansurga topshirdi. Ketbugani o'ldirgan Amir Jamoliddin Oqqushni Falastin va G'azzoga vali etib tayinladi. Damashqni Alamuddin Sanjar Halabiyga berdi. Shu tariqa Shomdagi vaziyat barqarorlashdi va islomning shavkati ortdi. Yahudi va nasroniylarning musulmonlarga tahdid solishga majoli ham qolmadi. Shom shaharlariga valilarni tayin qilish va mamlakatda tartib o'rnatish uchun 25 kun atrofida vaqt ketdi. Sulton Qutuz rahimahulloh 658 hijriy yil 26 shavvol 1260 milodiy yil 11 oktyabr dushanba kuni Misrga poytaxt Qohiraga bir qator siyosiy ishlarni tartiblash va idora qilish maqsadida yo'lga otlandi. Ortga bir nazar solsak, Qutuzning hokimiyat tepasiga kelganiga atigi 11 oy bo'lgan edi-yu xolos. Chunonchi u 657 hijriy yil 24 Zulqa'da kuni 1259 milodiy yil 19 noyabrda taxtga o'tirgan edi. Mana hozir 658 yil Shavvolning oxirida Qohiraga qaytyapti. Shu tariqa musulmonlar Mo'g'ullar ustidan g'alaba qozondilar. Anjalut ma'rakasining samaralari. Anjalut jangi garchi qisqa muddatda yuz bergan va bir kunda nihoyasiga yetgan bo'lsa-da, uning samaralarini qanchalar katta va ulug' ekanini tasavvurga sig'dirish qiyin. Bu o'rinda uning samaralarini to'liq o'rganib chiqishga vaqtimiz yetmasa-da, yengil zikr qilib o'tishni maqsadga muvofiq deb bildik. Bu mavzu tahlilchilar uchun g'oyat ahamiyatlidir. Birinchi samara. Alloh taolo amridan yiroqlashgan musulmonlarning Alloh azza va jallaga qaytishlari. Musulmonlar bu jangga hozirlik ko'rish asnosida, jang paytida va undan keyin robbilariga qaytdilar. Ular Allohga qaytganlarida ko'pchilik tahlilchilar haqiqiy mo'jiza deb e'tibor qilgan nusrat ro'yobga chiqdi. Buni odamlar yaxshi tushunib yetdilar. Musulmonlar Anjalut ma'rakasidan so'ng urushdagi haqiqat Allohning amri asosiga ko'ra bo'lishini angladilar. Ikkinchi samara. Anjalut g'alabasi uzoq vaqtlardan beri musulmonlarni qiynab kelayotgan ruhiy tushkunlikni bartaraf qildi. Alloh taolodan umidvor bo'lib, noumid bo'lmaslik shart ekanligining ma'nosini tushunib yetdilar. Demak, musulmonlar Alloh taolaning amriga qaytib, Imom Mahdi yoki boshqaning lashkarini kutmay, o'zlari nusratga erishishlari va dushmanga g'olib bo'lishlari mumkinligini aniq idroq qilsalar, Alloh taolo nusratini nozil qiladi. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kurni titratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabi salohim yo'qmi? Xolitlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda yomg'irdek yog'dirib yovgan o'qizgan daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Yomg'irdi yog'dirib, yovga o'qizgan, daryodi to'ldirib, qonlar oqizgan, tog'larda kezgan u, dengizda suzgan, botir o'g'lonlaring haybati qayda, tog'larda kezgan u, dengizda suzgan, botir o'g'lonlaring Haybat qayda taqvoying qaydadir Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'tarib qaddingni Minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda